2 kwietnia. Wczoraj minęło 5 miesięcy od chwili mojego wyjazdu, a także 4 miesiące od dostania się w ręce wojsk bolszewickich. Jeden z majorów po przesłuchaniu opowiadał, że Ruscy mówili, iż przed wiosną oddadzą nas Niemcom. Jeszcze doświadczymy niewoli i pastwienia się przez Germańców. Dziś dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w Celkach. Straszne. Miejsca najwyżej dla 7. Jest nas 11. Gdy dojechaliśmy, zrobiono nam rewizję. Zabrano mi zegarek, była 8:30, pasek, ruble. Jesteśmy w jakimś lesie. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneplowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość i wezwać nikąd pomocy. Podarci niemieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią krwią na skroś przesiąkniętą, by zmartwychwstać nie mogła ni znaku dać o sobie i na zawsze została w tym katyńskim grobie. Bo tylko świt, który wstawał na kształt różowej pochodni, mógłby wyjawić światu sekret ponurej zbrodni. Bo tylko drzewa na grobie, stojące niby gromnice, mogłyby liści szeleste wyszumieć tę tajemnicę. Bo tylko ta ziemia milcząca, kryjąca jej niebskie ciała, wyznać okrutną prawdę mogłaby, gdyby umiała. Płacono wolność w tym katyńskim lesie, radzieckim strzałem w czaszkę odwitowano wrzesień. Tej nocy płacono wolność w tym katyńskim lesie, radzieckim strzałem w czaszkę odwitowano wrzesień. Gleba, gdy żywa, czemu nie woła, nie krzyczy o pomstę do nieba? Czemu jeżeli istnieje, nie wstrząs się sumieniem świata? Czemu nie tropi, nie ściga, nie sądzi, nie każe kata? Tej nocy zwłacono wolność w tym katyńskim lesie, radzieckim strzałem w czaszkę podwitowano wrzesień. Zgładzono wolność w tym katyńskim lesie, radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Zielono takich smutków w lesie, zapodążało śnieg, gdyby pamiętały o tej katyńskiej wiosnie, jakby wypatrywały wśród leśnego poszycia śladu wienieckiej śmierci o tak byłego. I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i wołała o sprawiedliwość. prawdę o jeńców tysiącach, sprawdzonych w katyńskim lesie.